su muška ruka, iz braka se stvorila. Pogled kao dva krošea, nisam se borila. Na vratu se moja koža oduje da parala. Ti kočio do hotela, ja gaz dodavala. Tačno tako, to htela sam u životu noći. Vide tablice, da rušimo sve po sobi, igramo igrice. Recepciju duplo plati, lažne podatke daj. Na vratima neka stoji, ne uznemiravaj. Tačno tako, to htela sam u životu noći. Stranca, da popijem. Se nije i morat će da se krije. Zar ne vidi?